राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2059 8 फरवरी 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता दुर्गा आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः यहाँ जो भी लोग रह रहे हैं, यहाँ साधक लोग जो रह रहे हैं आपके पास सत्संग में, उन्हें उनको भी पता है कि आप सबके हृदय की बात जानते हैं, आप सबके हृदय की मन स्थिति को जानते हैं, उनकी स्थिति क्या है, कहाँ कौन अटका हुआ है, क्या रुकावट है, सबके बारे में आपको पता है। ऐसा प्राय साधकों को भी ऐसा आभास होता है। तो आपसे ये निवेदन है कि आप भी चाहते हैं कि सब भगवान को प्राप्त हो जावें, तो हम पर आप दया करके एक एक को आप अपने पास बैठाकर एकांत में अकेले आप उसकी उसे बातें करें और उसको बतावें कि उसकी बाधा क्या है और वो दूर कैसे करे, और जो फिर आगे आपकी बात नहीं माने तो फिर उसको मत बताना भले, पर एक बार सबको अवसर दे करके और सबको भगवत प्राप्ति कैसे हो। बारी आया भाई, बारी आया, दे सकता हूँ समय, समय कम है मेरे पास में, परंतु कोई भी मन में विशेष इच्छा है तो इनको कह दो डूब देखो तो दे रहे क्या क्या बात पूछे। एक तरफ तो आप ये भगवान से प्रार्थना करवाते हैं कि हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, और दूसरी तरफ आप चुप साधन के भगवान को भी याद नहीं करना, तो ये एक तो आप बात समझाने की कृपा करें, एक तो भगवान को भूलू नहीं और एक भगवान को भी याद करूं ही नहीं, ये दोनों बातें आप, इसका क्या तात्पर्य है। वो मनमान को भी याद न करना एक साधन है, आप ध्यान देकर सुने सभी, और नहीं याद तो फिर पूछे। भगवान के भी याद करने से चित्त साथ में रहेगा, मन साथ में रहेगा, तो जड़ता का संबंध विच्छेद नहीं होगा। भगवान को नहीं कर गए, भगवान है आत्मसंस मन कृत्वा, भगवान है सब जगह, ऐसा मान करके चुप हो जाओ, कुछ भी चिंता न करे, तो भगवान के साथ संबंध है एकदम, जड़ साथ में नहीं है। चिंतन करोगा तो मन बुद्धि भगवान के साथ रहेगी, जड़ता रहेगी साथ में, अरे कुछ भी चिंतन नहीं करोगे तो भगवान रहेगा केवल, और माया की प्रगति चीज नहीं रहेगी कोई, तो वो बढ़िया है। आप इसमें शंका करो, आप लोगों जो शंका होती हो, मानो परमात्मा पे चिंतन नहीं करना, पहले है मन बुद्धि से परमात्मा सब जगह है, सब जगह है, तो आप जिस जगह हो उस जगह परमात्मा है कि नहीं है? जब सब जगह है तो आप अपने को मान दो मैं हूँ, वहाँ परमात्मा है कि नहीं है? है वहाँ भी, तो चिंतन करने से तो चित्त साथ में रहेगा, बुद्धि साथ में रहेगी, और चिंतन न करने से केवल परमात्मा रहेंगे। खास बात है यार, कुछ भी चिंतन ना करे तो भगवान में रहो आप। आप सब भगवान में हो, अभी भी अब भी भगवान में ही हो, केवल मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि साथ में मिला हुआ है, शरीर साथ में, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, मेरे शरीर है, तो शरीर को साथ में रखा है, कुछ भी चिंतन ना करे, कुछ भी हो तो परमात्मा में पूरा स्थित हो एकदम, कुछ भी चिंतन न करे, भगवान के भी चिंतन न करे, चिंतन करे तो चित्त रहेगा साथ में, मन रहेगा साथ में, बुद्धि रहेगी साथ में, चिंतन कुछ भी ना करे तो क्या रहेगा साथ? जड़ता का संबंध भी छेद हो जाएगा, एकदम जड़ता मिट जाएगी, केवल चिंतन रह जाएगा। ये बात बहुत बढ़िया है, जहां आप हो वहां भी परमात्मा पूरे के पूरे कम नहीं है, पूरे तो वहां परमात्मा है, और चिंतन कुछ मत करो तो जड़ता साथ में नहीं रहेगी, केवल परमात्मा रहेगा। इतने पर संतोष ना हो तो उसे सुगम बात बताओ, परमात्मा है, ये मन है, परमात्मा है, मान और चिंतन करो, है कभी चिंतन मत करो, परमात्मा है सब जगह, पहले मानो परमात्मा है सब जगह, फिर चिंतन मत करो, तो परमात्मा में स्थिति होगी आपकी एकदम ही। आओ विश्वास होता है, शंका करो, मैं शंका करो तो और बातें मिलेगी भैया, आलस आता हो, नींद आती हो तो फिर कीर्तन करो, भजन सब करो, उस वक्त नहीं होगा, उस वक्त ये साधन नहीं होगा, साफ वृत्ति हो, सच आलस खुद बिल्कुल नहीं, सर्वानंद कर्माणी प्राण कर्मण चापर है, आत्मसंयम योग जुवती ज्ञान दीपित है, केवल ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है, सच्चानंद परमात्मा है। यह 27वां श्लोक है, चौथा अध्याय का, आत्म संस्था मन करता, यह 35वां है, छठा अध्याय का, कुछ भी चिंता ना करे। ये बात समझ में आए तो बोलो, समझ में आए तो बोलो, मानो चिंतन करोगे तो चित रहेगा साथ में, बुद्धि साथ में रहेगी, जड़ साथ में रहेगा, कुछ भी चिंतन नहीं करोगे तो जड़ तो भी साथ में नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया चिंता है, बहुत बढ़िया है, परमात्मा है ऐसा पहले मान लो, ऐसा मान करके फिर कुछ भी चिंतन मत करो। एक माता जी बोल रही हैं कि चुप साधन करते हैं तो शरीर में सुनपना आ जाता है, सुनापन मैं समझ पूरा, चुप साधन करते हैं, चुप साधन उस समय में शरीर में सुन, जैसे सुन हो जाए ना शरीर, कहीं सुन हो गया ऐसे सुन हो जाता है, सुन बना आ जाता है, क्या करें? पूरा समझ नहीं मैं, सुन हो जाता है शरीर सुन हो ना, सुन ऐसे, तो चुप साधन करते हैं उस समय में ऐसी स्थिति होती है, क्या करना चाहिए? कोई कुछ नहीं, ठीक है, क्या ठीक है, परमात्मा है ये बात पहले मान ली, तो परमात्मा जब सब जगह है, सब जगह परिपूर्ण है, तो मैं हूँ इस जगह परमात्मा है कि नहीं? सब जगह है तो मैं हूँ इस जगह परमात्मा है ना? अब चिंतन करोगे तो चित्त साथ में रहेगा, निश्चय करोगे तो बुद्धि साथ में रहेगी, मन करोगे तो मन साथ में रहेगा, श्रेष्ठ मानो तो सही साथ में रहेगा, मैं वो कुछ भी साथ में जड़ता बिल्कुल साथ में न रहे तो मन बुद्धि से भी चिंतन नहीं। बहुत बढ़िया चीज है, ऊंची चीज है, नहीं समझे तो बोलो, बार बार पूछो, बार बार जब तक समझ में ना आवे तब तक पूछो, छोड़ो मत, पिंड मेरे पीछे पड़ जाओ। अब दूसरा प्रश्न, भाई पूरी बात यह है, पूरी बात यह है, कुछ भी चिंतन करोगे तो चित्त साथ में रहेगा, बुद्धि सुमानोगे तो बुद्धि साथ रहेगी, और कुछ भी चिंतन नहीं करोगे तो केवल परमात्मा रहेंगे। इसमें किसी को संदेह नहीं है, इसमें किसी का कोई प्रश्न नहीं है, संदेह नहीं है, आपकी बात ठीक है, कोई बोल नहीं रहे वापस। अब इसी संबंध में इसमें लिखा है, अंत समय में भगवान को याद करते हैं तो मुक्ति होती है, अंत मति सो गति। और तो यदि अंत समय मैं कहूंगा एक परमात्मा ही है, अब बात होगी तो मरो जो जीवो मुक्ति होगी, और ये क्या होगा, आप तो क्या होगा, मुक्ति के सिवाय क्या होगा, क्यों परमात्मा में स्थिति आपकी रही हो। मेरी बात को ठीक समझो, समझ नहीं है तो पूछो बार बार, बार बार पूछो। ये जो चुप साधन वाली स्थिति है, वो 40 ज्यादा से ज्यादा 20 30 40 सेकंड तक ठहरती है, उसके बाद ये ज्यादा चुप स्थिति ठहरती नहीं, चिंतन शुरू हो जाता है। मेरे साथ में मन रहता है तब ये दिशा होती है, मन बुद्धि नहीं रहे तो नहीं होती, चलते फिरते व्यवहार में ही होता है। न किंचित भी चिंतित, 25वां श्लोक है ना, छठा जाएगा, आत्मसत मन कृत्वा, ये पहले कह लिए परमात्मा है ऐसा मान लिया, बाद में चिंतन पर करो, चिंतन करो तो मन बुद्धि साथ में रहेंगे, चिंतन नहीं करोगा तो परमात्मा ही रहेंगे। अब आप समझ में आई नहीं आई है, ये बात है थोड़ी कठिन पड़ती है समझने में, सीधी बात, चिंतन नहीं करो तो क्या रहे साथ में, केवल परमात्मा रहेंगे, चिंतन करो तो अलग हो जाओगे आप, चित लगा गया जड़ता साथ में रहेगी। मार्मिक बात है, इनमें शंका हो जाए पूछो, शंका पूछने से खुलेगा। बहुत बढ़िया ऊंचे देते चीज है, समाधि से ऊंची है, समाधि लगाओ ना बस ऊंची है, समाधि में मन रहता है, समाधि लगाओगे तो रहेगा, लगाना नहीं है, परमात्मा है ऐसा मान लिया, बस ऐसा मान करके कुछ भी चिंतन न करे। अब बात समझ में आएगी नहीं आई, नहीं आई तो पूछो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी वैसे एकदम, परमात्मा का साथ ही और नहीं रहे तो है परमात्मा है ऐसा करो, चिंतन मत करो, चिंतन मत करो बिल्कुल, तो मन साथ में नहीं रहेगा। क्या यह आम साधारण हरेक आदमी के लिए ये संभव है, इस प्रकार करना, इसमें स्थित होना, साधारण आदमी हो सकता है, सार्वजनिक पर हरेक आदमी कर सकता है क्या इस प्रकार? हाँ, आप पूछ रहे हैं क्या, ये जो आप बता रहे हैं चुप साधन, कुछ भी चिंतन नहीं करना, तो क्या साधारण सर्वसाधारण आम आदमी पर ये लागू हो सकती है? मान सकते हैं, मैं कहता हूँ मान सकते हैं, साधारण साधारण आदमी मान सकता है, मन सब तो छूटेगा नहीं, परंतु ये सिद्धांत मान लो आप, मन बुद्धि साथ में नहीं, चिंतन करना नहीं, पहले निश्चय कर लो परमात्मा सब जगह है और है चिंता चिंता कर जाए, कुछ भी चिंता मत कर, सुबह जाओ परमात्मा से स्थिति हो जाएगी। एकदम ठीक बात है। एक पहले आरंभ में कुछ दिखेगा नहीं, आरंभ में कुछ दिखेगा नहीं, परंतु स्थिर हो जाओ शांति हो जाएगी। पहले नहीं दिखेगा, है स्वीकार कर लो, स्वीकार कर ले बस ऐसे मत करो। आप ये मारा कहना समझे कि नहीं समझे मेरे को पता नहीं है, मेरी बात समझे कि नहीं समझे। कि जब ये हम चुप साधना करते हैं तो मन इधर उधर बहुत भटकता है हमारा, तो ध्यान नहीं लगता, तो क्या करें? बहुत यो पूछो, ऐसे पूछो आप, अब ध्यान दे रहा कि मन भटकता है तो क्या करे, उसको ना अच्छा समझो ना उसको बुरा समझो, ना ये रहे ऐसा समझो, ना ये मेरी न रहे ये समझो, कुछ भी समझो, उपेक्षा करो। रास्ते में चल रहे हो, उसमें कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं गाय खड़ी है, अपने क्या बदले बैठो, तो चिंतन बदले हो रहे हो, चिंतन होते रहो, अपने साथ मिलो मत, आप नहीं मिलो तो चिंतन हो, आपकी खराबी होगी ही नहीं, आप उदासीन हो जाओ, ना तो उत्साह हो, ना उठो मिट जाए ये बातों, ये भी मत करो मिट जाए, ना ये चले ऐसे मत हो, अपने बेपरवाह बेपरवाह करो। बहुत बढ़िया बात पूछी है, मन भटकता भटकता कुछ नहीं बोलो, उगताओ मत, उगताओ मत, और कुछ हो ऐसा होगा पहले पहले पे। सुन हो गए, कुछ पता नहीं चला, तो ठीक है आगे हम ही नहीं रहे, तो फिर अब उसमें हम ही नहीं रहे, हम ही नहीं रहे तो अब हम फिर क्या करेंगे? करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, ठीक है। आप नहीं रहे तो बढ़िया हुआ, आप रहोगे तब तक गड़बड़ी है, आप नहीं रहोगे तो न्याल हो जाओगे। शरणागति असली वही है, जो मैं नहीं रहे, मैं चीज है नहीं, उस बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, बढ़िया है, बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, खूब रहे मुझे। देखो एक बात पहले समझ लो कि कण कण में परमात्मा है, कोई ऐसा कण है नहीं कि जिस कण में भगवान ना हो, ऐसा कोई ही नहीं, कोई जगह नहीं है, तो आप में भगवान है, आप चुप रहोगे तो परमात्मा में ही स्थिति आपकी होगी। चित करो तो दूर रहो जाओ, चिंतन करो तो दूर हो जाओगे, क्योंकि चित्त साथ में मन मन मिल जाएगा, बुद्धि मिल जाएगी, जड़ता मिल जाएगी। बात बहुत बढ़िया है, समाधि से ऊंची है, समाधि से समाधि लगे ना महीनों की वर्षों में समझ लगाते, वह समाधि से ऊंची बात है। आप समझो इस बात को, आप खा लेंगे, कुछ भी साथ चिंतन करोगे तो मन बुद्धि साथ में रहेगा, चिंतन कुछ भी ना करोगे तो केवल परमात्मा रहेंगे, परमात्मा दूर हो सकते ही नहीं, आप कितनी मेहनत करो वो आपको छोड़ते ही नहीं, ऐसे रहती नहीं है, परमात्मा छोड़ते ही नहीं है, आप कुछ चिंतन मत करो, परमात्मा रहेंगे, परमात्मा रहेंगे, तो उसमें परमात्मा स्थिति है, और है मान लो है, ये सुगम पड़ेगा उनसे भी, मैं कहता हूं उनसे सुगम पड़ेगा, ये है परमात्मा है, फिर कुछ पर है, फिर है का चिंतन मत करो, अपने आप को बता दो, अपने आप को मिल जाए मिट जाए रही नहीं, बहुत ठीक रहेगा, एकदम परमात्मा प्राप्ति। ओ परमात्मा प्राप्ति, वो जो स्थिति है, वो जिसका अंश है, तो भक्ति हो जाएगी। ये जो स्थित हुआ, ये अंश है भक्त भगवान का, वो अंश ही भगवान को याद करोगे तो भक्त हो जाओगे, नहीं तो मुक्त हो जाओगे। जो आपने बताई ना, भक्ति हो जाएगी और मुक्ति हो जाएगी, इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये पड़ेगा कि भक्ति हो जाएगी उसमें तो मुक्ति होगी, परमात्मा सब जगह है ऐसा कर सकते हो तो मुक्ति हो जाएगी। और ये जो स्थिति है, ये जिसका अंश है, जिसका अंश है वो परमात्मा ऐसा मानोगे तो भक्ति हो जाएगी, ये तो फर्क पड़ेगा। अभी तो अंश आप अंश हो ना, आप में स्थिति आप ही हुई, आप स्थिति आप में हुई, आप में स्थिति हुई मुक्ति। पूछती हुई भगवान का अंश है ये तो मुक्ति, बहुत बढ़िया बात है। आप ध्यान दो तो बहुत बढ़िया बात है। वो तो अपने आप होगी, पहले ये हो, पहला स्टेज ये, कुछ नहीं करना पड़ेगा, भक्ति के लिए कुछ नहीं करना है ना। भगवान अपने, भगवान अपने है, पहले ये साधन है, पहले ये भगवान हमारा है। कुछ भी न करना, ये उस परम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने का साधन है ये। कुछ नहीं करना, प्रकृति का संबंध विच्छेद करना है। कुछ भी करोगे तो प्रकृति का संबंध रहेगा, कुछ भी नहीं करोगे तो संबंध नहीं रहेगा, तो आप रहोगे। आप जिसका अंश हो उस वसंत को भक्ति हो जाएगी। आई ना ध्यान में, इसका मतलब ये हुआ महाराज जी, पहले मुक्ति होगी फिर भक्ति मिलेगी, पहले मुक्ति होगी फिर भक्ति होगी। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते परम। पहले ऐसी स्थिति होती है फिर भक्ति मिलती होती है, होती है। भक्ति की नहीं जाती है, भक्ति मिलती है, मिलती है। लबते की नहीं जाती, करना होता है पहले होता है, करना होता है तब तक प्रकृति साथ में रहेगी ही। प्रकृति साथ में रहेगी तब निशल भगवान ही रहेगा, कुछ भी चिंता नहीं करेगा, कुछ भी आसान माना। अरे बहुत पहली अवस्था होगी, कई बातें उठेगी, आप कई बातें आएगी, उन्हें उपेक्षा करो, उनमें राग करो ना द्वेष करो, अच्छा मानो बुरा मानो ऐसे मतलब नहीं है। अपने तो बहते है कई लगड़िया पड़ी है, कहीं पत्थर पड़े है, क्या मतलब है अपनी, क्या बातें उठ रहे हैं, ऐसे आता हो चिंतन। आप मैं खुद में नहीं है, आप मैं खुद में नहीं है, मन बुद्धि में है, आप में नहीं है। शरीर सो गए नगोदी न नहीं पेते, एकदम बढ़िया है। चंद्र गो तो मन साथ में रहेगा, निश्चित बुद्धि रहेगी, मन गो तो मन रहेगा, कुछ भी चिंता न करो तो परमात्मा है। प्रकृति का संबंध विच्छेद करना है, मतलब जड़ता से संबंध विच्छेद करना है, पर जड़ता का संबंध विच्छेद करने से मुक्ति, और भगवान के साथ संबंध जोड़ने से भक्ति। सीधी बात है, संसार संबंध जुड़ जाए तो संसारी, इनसे संबंध तोड़ जाए मुक्ति, और भगवान संबंध जोड़ जाए भक्ति। एकदम सीधी बात है। आपके शंका में पूछो कि भाई नींद आ जाए तो, नींद आ जाए तो किस तरह करो, उस समय नहीं होगा, नींद रास होगा तो ये साथ नहीं होगा, उस समय कीर्तन करो, पद गाओ, भगवान लीला गाओ, लीला पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, ये करो, आर्स नहीं बिल्कुल सच पर उस समय करो, आर्स बिल्कुल नहीं हो, आज शादी हो नहीं हो शादी हो, आज घेर देगा वो, नींद आ जाएगी, कोई ना कोई चिंतन होगा, चिंतन होगा नींद आ जाएगी। देखो आदमी तीनों गुणों में है, तीनों गुणों को छोड़ेगा तो क्या होगा, नींद आएगी। आज देखो आप बैठे हो ना, बैठो नींद कब आती है आप ख्याल करो, ख्याल करो नींद को जब आती है जब सुनने के सिवाय दूसरी बात मन में आती है। पहली दूसरी बात आती है पीछे नींद आती है, सुनते नींद नहीं आती। आप निकल हो नींद नहीं आई, दूसरी बात दूसरी बात आई, दूसरी तीसरी तीसरी चौथी आई, नींद आ जाएगी। क्योंकि सतोगुण है तो शीत तमोगुण में नहीं जाएगा, बीच में रजोगुण आएगा। तमोगुण बैठे हो तो रजोगुण आएगा, बीच में चिंतन दूसरा होगा, फालतू चिंतन होगा नींद आ जाएगी। अगर फालतू चिंतन नहीं होगा तो उसमें नहीं लगेगा तो विक्षेप होगा। ये चीजें और बैठी वो चीजें उपेक्षा कर दो, वह ना अच्छा समझो ना भला समझो ना बुरा समझो। अपने में नहीं है और सत्य नहीं है, ये बात याद रखो, ये सत्य नहीं है। ये आया कोई चीज है सत्य नहीं है, क्या सत्य है? कोई चीज याद आवे सत्य है, सत्य नहीं है। अपने में नहीं है, अपने में नहीं है, तो उपेक्षा करो। विरोध करो तो समझ जुड़ेगा, राजी हो तो समझ जुड़ेगा, नाराज हो तो समझ जुड़ेगा। तो राजी होना नाराज होना कुछ नहीं होना, उपेक्षा मतलब कोई ना। अब रहस्य में कई चीजें पड़ी है, क्या मतलब अपना है? मतलब है कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। अरे वो आप में नहीं है, मन बुद्धि में है, आप में नहीं है, मेरे में है ही नहीं। आप शुद्ध स्वरूप हो उसमें नहीं है। ये खूब समझो आप, बहुत बढ़िया बात है। अरे करके देखो, पर शंका भी पूछो, शंका पूछो, शंका पूछने से विषय खुलेगा। आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित चिंतित, आता है परमात्मा सोच है। तो सब जगह में पहली यही बात गई, सब जगह है तो आप हो जगह है या नहीं है? अगर नहीं है तो सब जगह नहीं है। सब जगह मानो तो आपकी जगह भी भगवान है, तो वहां है ये तो मान लियो। पर चिंतन मन करो है, ये चिंतन मन करो है, चिंतन करो तो मन बुद्धि साथ में जाएगा, जड़ता साथ हो जाएगी। और राग करो तो चिंतन हो जाएगा, मिट जाए मिट जाए तो सुबह खराब हो जाएगा। ना मिट जाए कहो ना रह कहो, अपने में है ही नहीं। उपेक्षा कितरिया वो गोटा उठाएगा, तरह तरह का ठीक हो जाएगा। ख्याल तो आ गया ना, कुछ भी चेंज समझ करो, शुद्ध रूप आप हो, आप बुद्धि का विकास होता है, समझ बढ़ती है, स्थिरता से शक्ति आती है। मन बुद्धि चिंतन चिंतन करो तो शक्ति कम होती है, क्यों चले तो शक्ति खर्च होती है नहीं, चिंतन करो तो शक्ति खर्च होगी, चिंतन नहीं करो तो शक्ति का संचय होगा। बहुत बढ़िया चीज है, शक्ति का संचय होगा तो दूसरा काम भी अच्छा होगा, संसार का काम भी ठीक होगा, क्योंकि शक्ति रहेगी। सब तो लोक बल्लोक सब सुधरेगा, समाधि से ऊंची है बात है, ऐसी भी सरल है, एकदम पहले कठिन लगती है, पहले आरंभ में कठिन लगती है, बसने लगे नहीं गए। उसमें लिखा है पुस्तक में कि इस बात को बहुत जानते नहीं है, बहुत आदमी जानते हैं, बढ़िया है। बहुत मन जानते नहीं आदमी, अच्छे अच्छे साधक नहीं जानते। मैं कुछ भी चिंतन किया मैंने कैसे होगा, होता नहीं जानते हैं। पहले ही प्रश्न में आधे प्रश्न बाद में चुप रहना, शांत रहना, कुछ भी चिंता न करना, ये बहुत बढ़िया साधन है। यह साधन कर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और चिंतन करो तो संसार की प्राप्ति होगा, चिंतन करो तो संसार की प्राप्ति होगा, ऐसे कुछ चिंतन करो तो परमात्मा की प्राप्ति होगा। और ये इतना बढ़िया है, बहुत नहीं जानते, बहुत आदमी साधन करने वाले भी जानते नहीं। आप देखिए साहब पढ़िए ना, तो बहुत आदमी जानते नहीं। इसमें महाराज जी, ये चुप साधन में जो लोगों को प्राय जो बाधा लग रही है, वो केवल एक ही लग रही है कि जब करने बैठते ना तो बहुत थोड़े समय जो है चित्त एक तरफ रहता है, और उसके बाद फिर कोई ना कोई संसार का ध्यान आ जाता है। संसार का आ जाए तो नींद आए तो बस यही बाधा है। दो बात आ रही, हाँ। खाद आ जाएगी नींद, खाद नींद आ गई तो दूसरा चिंतन होने से ही आवेगी, दूसरा चिंतन हो सीधी नींद नहीं आवेगी। दूसरे महाराज जी, और कोई संसार के कोई बात याद आ जाती है, कोई विचार आने लगते हैं, बस फिर नींद आ जाएगी, फिर नींद आवेगी। अच्छा, हाँ, कुछ दूसरा चिंतन आए बिना नींद की ताकत नहीं आवे, और बेचारा फालतू बचा नींद आ जाए। साइकिल चलती रह चलते घटे तो पड़ जाएगा, एकदम परमात्मा स्थिति हो गई। ये पूछ रहे हैं, मन को एकाग्र करने की कोई विधि ऐसी है जिससे मन में एकाग्रता आ जाए? इसमें आ गई, और एकाग्रता की जरूरत नहीं है, मन के एकाग्रता की जरूरत नहीं है, एकाग्रता जरूरत नहीं है। फालतू सोच फालतू, हम रस्ते में चला है, काठ पड़ा है क्या मतलब, पत्थर पड़ा है क्या मतलब, गाय खड़ी है, सूर खड़ा है क्या मतलब, हमारे कोई मतलब नहीं, कोई कोई यूं कर दो, मन आप से आप ठीक हो जाएगा। बेपरवाह कर दो, उपेक्षा, ना राग करो ना द्वेष करो, ना अच्छा समझो ना बुरा समझो, और अपने में नहीं है यार, सत्य नहीं, चार बार अपने में नहीं है, सत्य नहीं है, न राग है न द्वेष है, याद रखो, अपने में है ही नहीं, ये प्रकृति में है, मन बुद्धि में है, अपने में नहीं है, यह सत्य नहीं है, सत्य चीज थोड़ी है। याद आई बस तो, और याद आयो तो कपड़ा थोड़ी हो, ऐसी बढ़िया चीज है, बहुत सुगम परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो समाधि से ऊंची बात है। ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या मुक्ति के बाद भक्ति मिलती है, ये बात समझ में नहीं आई। नहीं आई तो वो पूछ रहे हैं, और आगे लिखते हैं, जिसका सीधा संबंध भगवान के साथ है, हाँ, उसका क्या होगा? उसे भक्ति होगा, भगवान के साथ संबंध है तो भक्ति होगा, भक्ति होगा ही। उसको भी ये न किंचित अपि चिंतेत, ब्रह्म गोपा अपि चिंतेत, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जिसका ये साधन रहा है निरंतर भगवत चिंतन करना, लीला का चिंतन करना, नाम जप करना, जो इसी में लगा हुआ भगवत संबंधी क्रियाकलाप में लगा है, वो परमात्मा से नहीं होगी, साथ में जड़ता रहेगी, चिंतन करा तो मन रहेगा, बुद्धि रहेगी साथ में। अभी अटकल अनुमान से बोल रहे हैं कि बोले कि हम चुप साधन में बैठेंगे तो जैसे पहले तो कहा कि सुन हो जाता, मैं कहीं हम भी नहीं रहते, अब कह रहे हैं कि जब बिल्कुल जड़ता से नहीं रहेगा संबंध तो फिर शरीर भी नहीं रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है शरीर छूट जाए? शरीर सुविधा कुछ न कुछ चिंतन होगा, चिंतन और नींद आ जाएगी। कुछ न कुछ चिंतन होगा फालतू और चिंता नींद आ जाएगी, क्योंकि सतोगुण से रजोगुण में आए, रजोगुण में आए नींद आती। बहुत बढ़िया चीज है। हमारा पुरुष तो है नहीं, इसमें बनता है अक्रियता से परमात्मा की प्राप्ति। अक्रियता से ज्ञान वाले गए, इस पुस्तक में ज्ञान वाले गए। सब लिखा है, बहुतों को पता नहीं साधने का, कोई चिंतन करो, भजन करो, जप करो, यही कहेंगे, कुछ मत करो। बहुत ही सरल साधन है, अगर अगर देखा जाए तो ये बहुत ही सरल है, इससे सरल और क्या होगा। बहुत सुनो, बहुत सुनो, मैं साधन नहीं करने से आदमी समझता नहीं। ये पूछ रहे हैं कि मन बुद्धि से अलगाव का अनुभव नहीं होता है, तो इसके बिना चुप साधन क्या हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। मन बुद्धि छूटने से ही साधन होगा असली, मन बुद्धि साथ में असली साधन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। प्रकृति का संबंध रहेगा, जड़ता का संबंध रहेगा, और औरों की अपेक्षा ठीक है, दूसरों की अपेक्षा अच्छा है पंचिंतन करना, पर वास्तव में चिंतन करो तो चित्त और बुद्धि साथ में रहेगी ही, अभ्यास करो तो रहेगी ही, अभ्यास से प्राप्ति होनी होगी परमात्मा की। ध्यान दिया आपने, अभ्यास से प्राप्ति नहीं होती, अभ्यास में मन बुद्धि की आवश्यकता होती है। संबंध विच्छेद कैसा हुआ? जड़ता से कुछ भी चिंतन ना करे संबंध विच्छेद हो जाएगा। संबंध करे, चिंतन करो तो मन बुद्धि साथ में रहेगी ही, तो प्रकृति का संबंध रहेगा। समझ में तो करके देखो, करके देखो, समझ में करके देखो आप।